राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2052 तदनुसार 27 जुलाई 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवरीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवद गीता में 3 योगों का वर्णन किया है। ऐसे भागवत एकादश स्कंध के 20वें अध्याय में भी साफ कहा है योगास्त्रयो मया प्रोक्ता, मैंने 3 योग बताए हैं। तो ये 3 योग एक ज्ञान योग है, एक कर्म योग है और एक भक्ति योग है। ये 3 योग है योगास्त्रयो में आप लोग था। तीनों में खास बात बताई है, वो एक बताई है तीनों योगों में, निर्ममो निरहंकार। ये कर्मयोग की बात 31वें श्लोक दूसरे अध्याय 31वें श्लोक में विहाय कामान य सर्वान पुमान सर्वेश्वरीय निर्ममो निरहंकार शांति मरी गति। यही भक्ति योग में ज्ञान योग, यही ज्ञान योग में अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमोच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयादिक बलते। तो वहां भी अहंकार की और ममता के त्याग की बात थी। भक्ति योग में भी भगवान ने 12वें अध्याय में निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी, उसमें निर्ममो निरहंकार कहा। इसमें क्रम में फर्क है। भक्ति योग में कर्म योग में निर्ममो निरहंकार कहा, जिसमें निर्मम पहले कहा निरहंकार पीछे कहा। ज्ञान योग में अहंकार को पहले कहा अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुचर निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय गल्पति। तो ममता और अहंता का त्याग बताया। संतों की वाणी में भी आता है मैं मेरी का त्याग, मैंपन का और मेरेपन का त्याग करना। तो मैंपन का मेरेपन का त्याग बताया। श्री कबीर साहब ने भी कहा कि मैं मेरी की जीवड़ी गलबंधी और संसार दास कबीरा क्यों कर बंधे जाके राम आधार। तो मैं मेरी की जीवड़ी। रामायण में आया कि मैं मोर तोर तई माया जई बसकी ने जीव निखाया। मैं मेरा तू तेरा ये माया है। तो अपने को बांधने वाली मैं मेरा ही हुआ, तू तेरा तो उसको बांधने वाला हुआ। तो निर्मम निरहंकार मैं मेरे की जोड़ी। तो निर्मम निरहंकार ये कहने की बात कही। तो मैं और मोर और तो अपने को बांधने वाला मैं और मेरी है। तो मैंपण का त्याग करना और मेरापण का त्याग करना। अब इसमें विचार करना है, थोड़ा गहरा सोचना है कि मैं और मेरा ये अपना माना हुआ है कि स्वतः है। तो विचार करने से ये बात मालूम होगी कि ये मैं और मेरा माना हुआ है, मैं भी माना हुआ है और मेरा भी माना हुआ है, वास्तव में मैं मेरा है नहीं। मेरा होता तो त्याग नहीं होता, ये है नहीं माना हुआ है, क्योंकि ना भाव विद्यते सतः सत का अभाव नहीं होगा। त्याग होता है असत का, जो हमारे से अलग उसका त्याग होता है, स्वयं का त्याग नहीं होता। तो वास्तव में ये होती तो मेरा त्याग, मैं और मेरा का त्याग नहीं होता। गीता ने मैं और मेरे त्याग की बात बताई, गीता ने, रामायण ने, भागवत ने, सब में ये बात बताई। तो मैं और मेरा का त्याग हो सकता है। अब ज्ञान मार्ग वो कठिन पड़ता है, क्योंकि ज्ञान योग में मैंपन का त्याग पहले करना पड़ता है, और भक्ति योग में, कर्म योग में मेरापन का त्याग पहले होता है। मैं मेरापन का त्याग से पहले तिहाय कामानि, कामना का त्याग होता है। तो कर्मयोग कामना के त्याग से चलता है। मानो ये मेरे को मिल जाए, ये मेरे को मिल जाए, ये कामना, ये बंधन करने वाली है। कामना करने से वस्तु मिल जाए ये कायदा नहीं है। मिलने वाली वस्तु बिना कामना किए भी मिलेगी और कामना किए भी मिलेगी, और नहीं मिलने वाली वस्तु कामना चाहना करने पर भी नहीं मिलेगी और न चाहना कर भी नहीं मिलेगी। मिलना वस्तु का न मिलना हमारे कामना के अधीन नहीं है। हम कामना करें तो चीज मिलेगी, कामना नहीं करें तो नहीं मिलेगी, ऐसा कायदा नहीं है। कामना क्या होती है? इदम्मेशात इति इच्छा काम शब्दी का, ये मेरे को मिल जाए, ये मेरे हो जाए, ये मेरे हो जाए, ये कामना है। दूसरी ये नहीं हो, ये नहीं हो, ये नहीं हो, ये कामना होती है। और न चाहे वो टल जाए, खास ही दो ही बात है, ये हमारे को न मिले, दुख न मिले, संताप न मिले, घाटा न हो, किसी की मृत्यु न हो जाए, किसी का वियोग न हो जाए, ऐसे न होने की कामना होती है। और धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, सत्कर्म मिल जाए, ये मिलने की कामना होती है। तो ये दो कामना रहती है, ये कामना में ही जंतु बंधा हुआ है। तो कामना के त्याग की बात कही, तो कामना का त्याग है। अब ध्यान देकर आप लोग सुने कि कामना का त्याग कठिन है। ये हमारे भाई बहनों का सामान्य प्रश्न है कि कामना का त्याग कैसे करें। तो कामना के करने से वस्तु मिल जाती है क्या? तो कामना करने से वस्तु तो नहीं मिलती। आप इतने बैठे हैं, किसी भाई किसी बहन का ये अनुभव है कि हमारी कामना पूरी हुई है, जो कुछ हमने इच्छा करी है वो हमारी पूरी हुई है, चाहे सुख की इच्छा, दुख के न मिलने की इच्छा, ऐसी इच्छा हमारी पूरी हुई है क्या उम्र में? तो मैं समझता हूं कोई नहीं कह सकता। मन चाहा किसी का नहीं होता। एक पुरानी बात याद आ गई, बहुत वर्षों की, एक गांव की बात है, थली में गांव में हुआ। एक माई थी ब्राह्मणी, उसने कहा महाराज कहीं बालन बड़ी है, जो मन चाहे तो वही को नहीं, मानो कहीं आग लगी पता नहीं, चाहता है वो चल नहीं, कहीं बालन बड़ी है तो मन चाहे तो होता ही नहीं। तो मन चाह होता नहीं है, मनसा नहीं होता है, मनसा हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कभी चाहना अच्छी करते हैं, कभी बुरी भी कर लेते हैं, तो सब चाहना पूरी होने की तो आफत हो जाएगी। कभी कभी ये माताएं बैठी है ना, इनके भी चाहना होती कई तरह की। कभी छोरे पर गुस्सा आता है, छोटा वाले का छोटा, उस पर गुस्सा आता है, तब पत्नी पट देती है, मर जा तू मर जा। अगर वो मर जाए तो क्या दशा होगी, फिर रोवेगी कि बेटा मर गया। तो चाहना पूरी हो जाए, ये कृपा करे भगवान, कभी न हो। तो हम चाहना ढंग से नहीं करते हैं, उठपटांग चाहना कर लेते हैं, तो चाहना पूरा होना बढ़िया नहीं है। भगवान जो करते हैं वो बढ़िया है। ऋषि के स्वर्गाश्रम की बात है, चाहना का प्रसंग चला, तो जो गीता प्रेस के उत्पादक, प्रारंभक, संरक्षक, संचालक सब कुछ थे जयदयाल जी गोविंद का, उन्हें कई ग्रंथ लिखे हुए भी हैं, कई टीका, गीता की टीका भी है, तत्ववेचनी। तो दूजे बोले तो वे बोले कि हमारे तो मन चाहा ही होता है। मैं एक आदमी सुनी और नहीं सुनी किसी से, हमारा सब मन चाहा होता है, और जयदयाल जी के सिवाय और किसी से ये बात नहीं सुनी कि मेरे तो सदा मन चाहा ही होता है। तो मैं बोला कि आपकी क्या बात है भाई, दुनिया का तो मन चाहा होता ही नहीं, और आपका मन चाहा ही होता है, ये क्या बात है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि वे मन से पहले चाहता ही नहीं, हमने अपनी चाह भगवान की चाह में मिला दी। तो महाराज मेरी चाह ही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, ये उन्होंने नहीं कहा था, ये तो मैं कहता हूं कि मेरी चाह ही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाह ही मैं प्रभु है मेरा कल्याण, मेरी चाह मत करो, आप विचार रखो। तो भगवान की चाह में हम चलें तो मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, भगवान के अनुकूल चलें तो अपनी मेरी चाह मत करो, ये साधारण आदमी को चाहिए कि मेरी चाह मत करो, पर हरेक के होती है मेरे मन चाही हो जाए। माता कुंती ने एक वरदान मांगा है, वो एक बड़ा विलक्षण है, इतिहास में ऐसा बहुत कम आता है। माता कुंती ने कहा, कन्हैया था ना, ये भतीजा लगते थे, पर कुंती माँ का भाव भगवत भाव था, ये कन्हैया मामूली कन्हैया नहीं है, ऐसा भाव था। तो उसको कहा, जगत गुरु कहा, विपदा संत न सरस्वत, हमारे बीच में जगत गुरु, हे जगत गुरु महाराज, विपदा संत, हमारी विपत्तियां ही विपत्तियां आनी चाहिए, विपदा संत तत्र तत्र जगत गुरु। क्यों माता जी, बुआ जी, क्या बात है, कि नहीं मेरे तो विपत्ति विपत्ति भेजो, विपदा संत न शाश्वत, निरंतर हमारे लिए विपत्ति आ गई। क्यों, कि भगवतो दर्शन ये है ना, विपत्ति में आप में मन लगता है, आपके दर्शन होते हैं, जब जब विपत्ति आदि आपके दर्शन होते हैं, तो आपके दर्शन क्या है, अनुभव पुनर्भविष्यात, आपके दर्शन करने से भी जन्म मरण मिट जाता है, और विपत्ति में आप याद आते हो और आप विपत्ति में प्रकट होते हो, तो हमें जैसे कल्याण हो जाए, आपकी प्राप्ति हो जाए, आपका दर्शन हो जाए, वो बढ़िया है। विपत्ति हो जाए संपत्ति, हमारी विपत्ति संपत्ति से क्या लेना देना, संपत्ति में आप उलझ जाते, मनुष्य उलझ जाता है, और विपत्ति में सावधान होता है। संपत्ति ज्यादा होती है वो अभिमान आ जाता है, तृप्तो तृप्त थी, धन संपत्ति से तृप्त होता है उसमें घमंड आ जाता है, दृप्तो धर्माद अतिक्रामती, जो दृप्त हो जाता है, घमंडी हो जाता है, वो धर्म से विमुख हो जाता है। तो पास में चीज होने से, मन चाहिए कुछ बात हो जाने से अभिमान आता है, और अभिमान में घमंड आता है, घमंड आता है तो धर्म का धर्म से गिर जाता है, धर्म की परवाह नहीं करता। तो वो संपत्ति किसका होगी? सुख के माथे सिल पर हो जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी वह दुख की जो पल पद नाम जपाए। अगर सुख आवे और भगवान को भूल जाए तो ऐसे सुख के ऊपर सिल पड़ो, पत्थर पड़े, हम नहीं चाहते ऐसा सुख। और वह दुख की बलिहारी है जो पल पल नाम जप दो, भगवान के नाम का जप हो जाए, भगवान का चिंतन हो जाए तो वो विपत्ति बढ़िया है। भगवान का भजन हो तो विपत्ति भी बढ़िया, भगवान का भजन हो संपत्ति भी बढ़िया। बस संपत्ति में आदमी सुख में भूल जाता है। क्यों? कि संपत्ति में भूल जाता है तो भूल जाए भगवान को, भूल जाता है। अब विपत्ति होती है तो भगवान याद आते हैं। सुख में तो थारे सीधी गणा है, दुख में याद करेला राम सिमर ले रे मन गैला। तो सुख में तो कई साथ हो जाए, दुख में कोई साथ नहीं देता। तो बोले न जानू को या अल्प बुद्धि मन बेगते, नहीं जाके हरि हो या तो मैं जानू सदा। संत कहते हैं कि महाराज नहीं जाके हरि हो, मैं क्या जानता हूं कि बोलना आता नहीं, बोले न जानू कोई, प्रार्थना आती नहीं। क्यों? कि मेरे में बुद्धि नहीं है, मन बेग, मन संचल है, इस वास्ते आपकी प्रार्थना आती नहीं। इस वास्ते महाराज भूल जाता हूं आपको, बोले न जानू कोई, अल्प बुद्धि मन बेगते। परंतु नहीं जाके हरि होए, जिसके कोई नहीं होता है उसके आप होते हो, ये मैं जानता हूं। तो कोई किसी के नहीं होता है, जो संसार में दुखी होता है, दरिद्री होता है, कोई गुण नहीं जिसमें संसार त्याग कर देता है, दुखी होता है, उसका कोई सहारा नहीं होता। तो कोई सहारा नहीं होता तो आपका सहारा पकड़ता है। इस वास्ते संसार की जो अनुकूलता है वो इतनी बढ़िया नहीं है, प्रतिकूलता बढ़िया है, परंतु हम चाहते हैं अनुकूलता को, तो इसमें भूल करते हैं। तो वास्तव में कामना का त्याग करें तो भाई अनुकूलता का त्याग कैसे करें? कामना तो अनुकूल तो इच्छा होती है। मनुष्य क्या पशु पक्षी आदि सब में अपने सुख की अनुकूलता की इच्छा रहती है। एक बात बताओ, अनुकूलता तो भगवान की रहती है, महात्माओं के रहती है, यागियों के रहती है, कैसे छोड़ देंगे? भगवान को भी भजन करे वो अच्छा लगता है। एक किसी ने कहा कि आप स्वार्थ राम जी सिमरे जाने त्यारे, और बिन सिमरे काल के नरकों में डारे। सिमरे उनका उद्धार करो, नहीं सिमरे नरकों में डालते। तो भगवान के भी स्वार्थ तो है, आप विचार करो भगवान के स्वार्थ क्या है। भजन करे उसमें भगवान की पुष्टि होती है, और भजन न करे तो भगवान कृष हो जाते हैं क्या? भगवान की महात्माओं की इनकी भी चाहना होती है, पर इनकी चाहना और तरह की होती है। साधारण आदमियों की चाहना और तरह की, चाहना तो होती है, बन चाहना में बड़ा फर्क है, अंतर है। भगवान और संत महात्मा होते हैं स्वार्थ में तो सकल जग माही, सुपने वो प्रभु परमार्थ नाही। सुर नर मुनि सबके ये रीति, स्वार्थ का लाग करे सब प्रीति। परंतु हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुधारी। बिना स्वार्थ हित करने वाले भगवान और भगवान के प्यारे भक्त होते हैं। तो इनके मन में इनके अनुकूल क्या होता है कि भगवान का भजन करे, मेरा भजन करे, संसार से उठकर अपना कल्याण कर ले। तो जितना जितना संसार कल्याण करेंगे उतने भगवान और संत महात्मा राजी होंगे। आप कहीं बैठे हैं और कहीं रहते हैं पर भगवान का भजन करते हैं, कोई संत सुनेगा कि वह ऐसे भाई लोग भजन करते हैं, गीता पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं, तो दूर बैठे वे राजी हो जाएंगे। अब उनको क्या मिल गया? उनको मिल गया तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा कल्याण, ये भगवान को अच्छा लगता है, इस वास्ते उनकी इच्छा होती है लोगों का हित, लोगों का कल्याण। दूसरों की चाहना होती है मेरे स्वार्थ, मेरा कल्याण, मेरा। और संत महात्मा और भगवान की इच्छा होती है भी सबका कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो इच्छा ये करना दोष नहीं है, दोष नहीं है, बड़ा भारी गुण है। आप लोगों से भी ये कहना है कि कभी बुरी भावना मत करो। उस दिन पहले मैंने कहा किसी को बुरा मत समझो और किसी का बुरा चाहो मत, और बुरा करो मत। तो किसी की बुराई मत, बुरा मत चाहो, तो भला चाहो, सबके सब सुखी हो जाए और सब सब निरोग हो जाए और सबके नया नया आनंद उत्सव होता रहे, किसी को ही दुख न हो। तो आपके करने से दुखी नहीं हो जाएंगे, आपके करने से सुखी नहीं हो जाएंगे। आप किसी का बुरा चाहो तो बुरा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। अगर बुरा कर सके तो जिसके बैरी है वो तो सुखी हो ही नहीं सकता। सर्पानांच खलानांच, पहले मैंने बात सुनाई है, डाकू होते हैं, चोर होते हैं, उनके मन चाह हो जाए तो धन किसी के पास रहने ही नहीं दे, पर मन चाहा नहीं होता, इस वास्ते धनी बैठे सुखी बैठे आदमी। तो ये दूसरे का बुरा चाहना है, इससे अपना अंतकरण मैला होता है, अपने नुकसान होता है। क्यों? बुरा चाहने वाले के भीतर में बुरी भावना हुई, जहां बुरी भावना हुई वहां उसका बुरा हो गया, अंतकरण मैला हो गया, खराब चिंतन हो गया। इस वास्ते भला चाहने से क्या होता है? भला चाहने से अंतकरण निर्मल होता है, शुद्ध होता है, पापों का नाश होता है। दूसरों का बुरा चाहने पाप लगता है, अंतकरण मैला होता है। तो दूसरों का भला चाहना ये कामना नहीं है। ये जो मैंने बताई कामना की व्याख्या करते हुए, मेरी मनचाही बात हो जाए, बिना मनचाही न हो जाए, ये बात बताई। उस कामना में दूसरों का भला हो ये कामना नहीं है, दूसरों का कल्याण हो ये कामना नहीं है। सज्जनों, अपना कल्याण ये भी कामना नहीं है, मेरा कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, ये भी कामना नहीं है। ध्यान देना जरा। और सबका कल्याण तो बढ़िया है ही, पर अपना कल्याण चाहना ये भी कामना नहीं है। कामना किसका नाम है? जो उत्पन्न नष्ट होने वाली वस्तु का चाहना करना वो कामना है। उत्पन्न नष्ट होने वाली व्यक्ति का, उत्पन्न नष्ट होने वाली परिस्थिति का, उत्पन्न नष्ट होने वाली वस्तु का, उत्पन्न नष्ट होने वाली बने वस्तु है उसकी कामना कामना है। अनुकूल परिस्थिति चाहते हैं, अनुकूल व्यक्ति चाहते हैं, अनुकूल ऋतु चाहते हैं। ईश्वर भी हमारे अनुकूल हो, महात्मा भी हमारे अनुकूल हो, जनता भी हमारे अनुकूल हो जाए, ये चाहना स्वार्थ की होती है। तो ये चाहना बांधने वाली, और सबका कल्याण हो जाए, मेरा भी कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, ये कामना नहीं कि मेरा उद्धार भी तो कामना है। हाँ, दूसरों का उद्धार हो जाए, उसमें न और मेरा हो जाए तो कामना हो जाती है, पर फिर भी कामना नहीं है। क्यों? नाशवान की नहीं है, परंतु मेरा कल्याण हो जाए ये स्वार्थ है, और सबका कल्याण हो जाए ये कोई कामना नहीं है। एक बात याद आ गई, एक संत ने कहा था, मैंने संत की वाणी एक कॉपी में लिखा हुआ सत्संग सुना था, उसमें कहा एक संत ने कि जीव का कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, तो ऐसी युक्तियां तो हमें आ गई, इतनी विद्या तो हमने प्राप्त कर ली, अगर वैसा कहना करे तो जीव का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, ऐसी बात तो आ गई, सीख ली हमने। परंतु सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, ये बात हमारे हाथ नहीं लगी, मन ऐसा उपाय नहीं है। कोई अपना उद्धार चाहे तो उसे कल्याण की बात हम बता सकते हैं। भाई ऐसे करो, कर्म योग है, ज्ञान योग है, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, राज योग, अष्टांग योग, कई तरह के योग है, तो वो हम बता सकते हैं ठीक तरह से। परंतु मात्र जीव का कल्याण हो जाए ये मैं अभी तक अनुष्ठान में नहीं ला सका हूं। फिर बात बताई, ऐसी बात मैं जानता हूं, संपूर्ण के कल्याण करने की बात मैं जानता हूं, परंतु काम में नहीं ला सका। तो मेरे तो बड़ा आश्चर्य कौतूहल हुआ कि सबका कल्याण होता है, ऐसा क्या उपाय है भाई, मात्र जीव का कल्याण हो जाए। जितने जीव मात्र है त्रिलोकी में, 14 भुवनों में और अनंत ब्रह्मांडों में, एक एक ब्रह्मांड में 14 भुवन होते, ऐसे ऐसे अनेक ब्रह्मांड, रोम प्रोम पदराधि कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांडों में अनंत जीव है, संपूर्ण जीव का कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, ऐसा कोई उपाय? कैसे उपाय मैं जानता तो हूं, पर मैं काम में ला नहीं सका हूं, ऐसा उद्धार है। तो हमारे तो बड़े कौतूहल सुनने की बात मन में आई कि भाई ऐसा वो क्या उपाय है ऐसा? तो क्या ऐसा उपाय है कि मैं जो जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय करता हूं, हरदम भगवान में ही लगा रहता हूं, इसका कोई फल हो तो भगवान से कहता हूं, महाराज मैं जितना पुण्य करता हूं, दान करता हूं, तीर्थ करता हूं, व्रत करता हूं, नाम जप करता हूं, कीर्तन करता हूं, गीता रामायण का पाठ करता हूं, चिंतन करता हूं, भगवान के नाम का जप करता हूं, इसका कोई पुण्य हो तो वो पुण्य दुनिया के कल्याण हो जाए मेरे सिवाय। यहां शुरू होता है, मेरा नहीं मेरे सिवाय सबका कल्याण हो जाए, संपूर्ण जीव का उद्धार हो जाए, तो ऐसी कामना रखे और अपना रात दिन भजन में लगा रहे, सबका कल्याण हो जाए। ऐसे कल्याण करने से उनको पुण्य होगा, क्यों? एक गुणा दान और सहस्र गुणा पुण्य, एक रुपया देना 1000 रुपयों का पुण्य होता है, तो पुण्य कितना होता है 1000 गुणा। तो ये जो संपूर्ण हमने भजन किया, जिसका त्याग किया, मात्र का कल्याण होगा, तो कल्याण मात्र का करने का इसका पुण्य होगा। दूसरों के कल्याण में भजन स्मरण किया तो दान कर दिया, तो दान का बड़ा भारी पुण्य होगा 1000 गुना। तो कि वो जो पुण्य हो जाए, उस पुण्य का फल भी दुनिया का कल्याण हो जाए, कैसे उन पुण्य का फिर पुण्य होगा कि उसका पुण्य भी भगवान का दोनों कल्याण हो जाए, तो लाखों करोड़ों गुणावन का फल हो जाएगा, और वो सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। तो ये युक्ति अगर काम में लाई जाए, और सबके कल्याण के साथ मेरा नहीं मेरे सिवाय मात्र जीव का कल्याण हो जाए, तो ये एक ऐसी बात है जो मैं काम में ला नहीं सका। और एक बात और कही कि ऐसा कोई महात्मा हुआ भी नहीं, ऐसा कोई अवतार भी हुआ नहीं, ऐसा कोई जीवन मुक्त भगवत भक्त हुआ भी नहीं, कुछ भी कल्याण कर दे। कहते आपको क्या पता हुआ नहीं, आपके पास कोई समाचार आए कि आपके पास वो लिस्ट है ऐसी, ऐसा नहीं हुआ तो उसके हमारे पास है प्रमाण, क्या हम लोग बैठे हैं इतने, अब सबका कल्याण हुआ तो हम कैसे रहते यहाँ। तो ये बात प्रत्यक्ष है कि हमारा कल्याण नहीं हुआ, तो मात्र का कल्याण हो जाए ये बात आज तक हुई नहीं। कहते आज तक नहीं हुई कैसे हो जाएगी, आज तक नहीं हुई बात हो जाएगी कि आज तक हमारा कल्याण नहीं हुआ तो कल्याण नहीं होगा, तो फिर क्यों सत्संग करते हो, क्यों स्वाध्याय करते हो, क्यों जप ध्यान करते हो, क्यों सत्संग करते हो? आज तक नहीं हुआ वो नहीं होगा, तो आज तक हमारा कल्याण नहीं हुआ तो आगे भी हमारा कल्याण नहीं होगा। अरे आज तक नहीं हुआ नया हो सकता है, तो एक आदमी का कल्याण हो सकता है तो 100 का भी हो सकता है, 100 का हो तो 1000 का भी हो सकता है, 1000 का हो तो लाखों का भी हो सकता है, लाखों का करोड़ों का हो सकता है, करोड़ों का हो सकता है, अरबों का भी हो सकता है, तो सबका भी हो सकता है। एक के कल्याण की गुंजाइश होने से मात्र प्राणियों का कल्याण हो जाए, रास्ता तो खुल गया ना। फल नहीं है किसी का, कर्म का फल नहीं है और फल नहीं है वो तो खुद अपना धाम है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जीव अनादि काल से सदा से ही साक्षात परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा का तो है ही, तो अंश है वो अंश ही से मिले, पुत्र अपने पिता से मिले तो नई बात क्या हुई, इसमें कामना क्या हुई। बच्चा अपनी माँ से मिलता है तो अपनी माँ से मिलना है कामना क्या हुई। कोई दूसरी चीज चाहता है अपनी माँ को चाहता है, तो अपने प्रभु को चाहते हैं, कल्याण अपने प्रभु के चाहने से प्रभु की कृपा से होगा, प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, प्रभु हमारे पिता। तो ये चाहना नहीं है, ये तो अपने खास घर की बात है। एक ने कहा वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ, जिस घर से जीव आया है काया छाड़ चले जब हंसा, कोनी कहाँ जा समाया, वो बोल बताओ गुरु जी जिससे जीव आया। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाने पर लौट करके नहीं आते। आप होना लोका पुनरावर्ति ना, ब्रह्म लोक तक के लोग पुनरावर्ती होते हैं, जाते हैं पीछे आते हैं। माम वेद कौन थे पुनर्जन्म न विद्यते, मेरी प्राप्ति होने पर फिर पुनर्जन्म नहीं होता। तो भगवान की प्राप्ति होने पुनर्जन्म नहीं होता, क्यों नहीं होता, कि वो तो खास धाम है अपना। जैसे आप तीर्थ यात्रा में जावे और बड़े ठाट बाट से और खूब खर्च करें और बड़ी बड़ी जगह आप ठहरे, धर्मशालाओं में ठहरे और जगह ठहरे, रोजाना का 500-1000 रुपया लग जाए वहां भी आप ठहरे, ऐसा साधारण जगह ठहरे, आप कितनी ऊंची जगह ठहरो नाम आपका मुसाफरी रहेगा। बहुत बढ़िया जगह थे ना तो मुसाफिर है, और घर पर आ जाए चाहे छप्पर ही हो वो भी टूटा फूटा, पर घर पर आ गए तो घर पर आ जाना है ये कोई नई बात नहीं। तो परमात्मा को प्राप्त करना अपना घर है, खास परमात्मा तुम्हें हो, माता पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो मन दुष्ट सका तुम्हें हो, तुम्हें हो विद्या द्रविण्यम तुम्हें हो, तुम्हें हो सर्वम मम देव देव। तो भगवान के यहाँ पहुंच जाना है ये कामना नहीं। कामना जो तो हमारा नहीं है वो हमें मिले, हमारी माँ हमारी मिले कामना कैसी, हमारे पिताजी हम पास जाए कामना कैसी, तो हम प्रभु के यहाँ से प्रभु की प्राप्ति कर ले तो फिर जन्म मरण मिट जाएगा, फिर मुसाफिर धाम नहीं रहेगा। जब तक परमात्मा की प्राप्ति न हो तब तक ब्रह्म लोक में जाएंगे तो वहां भी मुसाफिर ही होंगे, महाराज स्वर्ग आदि हम जाएंगे। क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, पुण्य क्षीण हो गए फिर जन्मभर में जाएंगे, परंतु अपने खास घर पहुंच जाए। माम प्रेत कौन थे पुनर्जन्म न विद्यते, मेरी प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म, और फिर भगवान कहते यदि न निवर्तन्ते, मेरी प्राप्ति होने पर जहां जाने पर लौटती है तो वो भगवान का धाम है। तो वहां की कामना कामना नहीं, कामना तो नई नई कामना होती है, जो नहीं है उसी कामना, ये तो है हमारे प्रभु। इस वास्ते कामना का त्याग करो, तो विहाय कामनिया संपूर्णस्य, कामना का त्याग करे। तो कामना का त्याग करने का मुख्य कर्मयोग में बात है, कर्मयोग में कामना का त्याग, कर्मण्येवाधिकारस्ते कारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्तव्य कर्म करने में अधिकार है, फलों में कभी नहीं। फल शब्द निबद्ध थे, फल में आशक्त होता है बंद जाता है, इस वास्ते फल की इच्छा न करे। फल मान उत्पन्न होने वाला उसकी इच्छा न करे, तो उत्पन्न होने वाली की इच्छा करने क्या फायदा, उत्पन्न होने में नष्ट होने वाली होगा, संयोग होता है वियोग हो जाएगा, जो उत्पन्न होती है नष्ट होती है, या संयोग होता है वियोग होता है, जन्म होता है मरना होता है, ये तो संयोग वियोग होता ही रहता है। तो ऐसी चीज हमें नहीं चाहे, ऐसी चीजों की चाहना है वो कामना है, और ऐसी चाहना नहीं है जो वास्तव में है और जिसमें हम भी हैं, हम हैं वो सदा है, उसकी कामना कामना नहीं। पर उसमें भी ये भेद हो जाए, हमारा उद्धार नहीं सबका उद्धार हो जाए, तो ये और भी त्याग है, अच्छी बात है। तो बिहार कामानी भगवान से निष्प्रिय, कामनाओं का त्याग कर अर्पण निष्प्रिय हो जाए, निष्प्रिय। तो कामना में स्प्रिया में क्या फर्क है? कामना तो चीज अमुक चीज मिले, अमुक चीज मिले, ये चीज कामना है। परवाह क्या कि निर्वाह मात्र हो जाए, बढ़िया भोजन मिले ये कामना है, जो भाई निर्वाह हो जाए, चाहे चढ़ाई मिल जाए, कुछ सवाल है जिसमें शरीर रह जाए, ऐसे निर्वाह मात्र की जो इच्छा है वो स्प्रिया कहलाती है। परवाह जिसको कहते हैं, हमारी क्या परवाह है? तो परवाह तो रहती है भाई, कामना नहीं करते, पर निर्वाह में तो अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है, निर्वाह की मिल जाए, इसकी जो भीतर में चाहना है उसको कहते हैं स्प्रिया, परवाह, आवश्यकता। तो इसका भी त्याग कर दे, मिले न मिले, देखो स्प्रिया करने से मिल जाए, स्प्रिया न करने से न मिले, ये कायदा नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया, कामना करने से वस्तु मिलेगी और कामना न करने से नहीं मिलेगी, ये कायदा नहीं है। मिलने वाली तो मिलेगी, कामना करो मत करो। और भाई दुखों की कोई कामना करता है क्या? क्या बुखार की कोई कामना करता है? कोई घर में घाटा लगे कामना करता है? कोई आज घर में मर जाए ये इच्छा करता है कोई? ज्योतिषी को पूछते हैं तो ज्योतिषी बताइए हमारे पैदा कब, धन पैदा कब होगा, हमारे बेटा कब होगा, मैं निरोग कब हो जाऊंगा, मेरा सम्मान कैसे हो जाए, मेरी महिमा कैसे हो, मेरा आदर कैसे हो, ये तो इच्छा करते हैं। पर ये भी पूछता है कोई कि पंडित जी ये तो बात बताओ कि कई वर्ष हो गए बीमारी नहीं आई, बीमारी कब आएगी, पूछता है। घर में घाटा नहीं लगा, पंडित जी बताओ, ज्योतिष देखो तो घाटा कब लगेगा, वो घर में 15-20 वर्ष कोई मरा नहीं, महाराज कौन कब मरेगा, कोई इच्छा करता है। बुखार आ जाए, कोई मर जाए, इसकी इच्छा नहीं करते लोग, दुख की इच्छा कौन करेगा, तो ये तो इच्छा करते ही नहीं। इच्छा तो अनुकूलता की होती है, प्रतिकूलता ना सोच जाए, अनुकूलता मिल जाए। तो परवाह की इच्छा होती है भाई निर्वाह हो जाए, कोई बात नहीं है, निर्वाह मात्र कपड़ा मिल जाए, कपड़ा नहीं मिले तो टाट ही मिल जाए, तो घास ही मिल जाए ऊपर डालने जैसे निर्वाह हो जाए। तो ये इच्छा ना करे, निष्प्रिय का अर्थ ये है कि जो मिल जाए जिसमें मस्त है, पूरे है मर्द वही जो हर हाल में खुश है, जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए। भगवान जिस रीते से आखे उसी रीते रहना है अपने, और भगवान का भजन करना है। रहने की इच्छा हम क्यों करें, कहते फिर निर्वाह कैसे होगा, कि निर्वाह परवाह ही नहीं, निर्वाह कैसे होगा, तो आप भूल तो नहीं गए हैं। निर्वाह करने की सामग्री पहले मिलती है और आपका जन्म पीछे होता है, माँ के दूध पहले पैदा होता है और बालक का जन्म पीछे होता है, प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजने से रघुवीर, प्रारूप पहले रचा। इसमें मैंने विवेचन किया है, जात्यायुर्भ होगा, जन्म होना, उम्र होना, सुख दुख होना, ये पहले गर्भस्थ से भी गर्भ में सिद्ध होने की बात पहले पैदा हो जाती है। तो प्रारूप पहले रचा भगवान ने, शरीर पीछे रचा, तुलसी चिंता क्यों करे, इसकी चिंता क्यों करे, निर्वाह होना जैसे होगा। बड़े बड़े धनी आदमी अन्न खाना चाहते हैं, अन्न नहीं मिलता, और भाई पानी था पानी नहीं मिलता, ऐसा रोग हो जाता है तो वो अन्न दे नहीं सकते। बच्चा बीमार है, 5-7-10-15-20 वर्षों का बालक बीमार है, माँ देती है उसको, ऐसे बुखार आ जाता है मैदी, उसमें वैद्य कहते हैं इसको अन्न मत देना, वो अन्न मांगता है और माँ नहीं देती, अन्न नहीं मिलता, बोलो माँ के सामने रोटी नहीं मिले, ऐसी कोई अवस्था है। परंतु वो नहीं मिलने वाली नहीं मिलेगी। बड़े बड़े धनियों को महाराज अन्नबद्ध कर देते हैं वैद्य लोग, और जरूर हो जाए पेट में तो पानी नहीं पीने दे। अथवा वे आमा यशो पेट जरूर पीर, वैद्य डॉक्टर भरत नहीं पीने दे नीर, पानी नहीं पीने देते। क्या पानी पियो तो पेट भर जाएगा, भर जाओगे। तो नहीं मिलने वाला नहीं मिलेगा भाई, संपत्ति सब रहते हुए भी, और निजो संपत्ति कुछ में ही नहीं है, और मिलने वाली चीज मिलेगी। संतों की वाणी में आता है, धान नहीं धीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, धान नहीं धीणो नहीं, मारवाड़ी शब्द है, बंद घर में धान नहीं अनाज नहीं है, और धीणा भी नहीं है, गाय भैंस भी हमारे घर नहीं है। धान नहीं धीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, पास में पैसा पास में नहीं है, पर जीवन बैठा राम नाश आन मिले सो थोक, भोजन बैठे तो दूध दही घी साग रोटी तरह तरह चीजें आप मिल जाती है। बोलो क्या संग्रह किया हमने, तो वो मिलने वाला मिल जाता है, वो मिलने वाला मिलता है। किसी को रोटी मिलती है, किसी को साग मिलता है, किसी को बढ़िया मिलती है, किसी को घटिया मिलती है। तो भाग्य के पहले रचे हुए मिलता है, ये निर्वाह करने की वस्तु पहले रची जाती है, पीछे शरीर मिलता है। इस वास्ते निर्वाह की चिंता क्यों करो, इसकी परवाह भी क्यों करो, तुम तो अपने भजन में लग जाओ और लोगों की सेवा में लग जाओ, सबका उद्धार उसमें लग जाओ। ये कर्तव्य है तुम्हारा, कर्तव्य वही है जो सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबका भला हो, ये कर्तव्य है। तो ये अपनी तरफ से करो, अपने को मिले न मिले, अपने तो जाई भी नहीं रख रहा हूँ वही रहिए। तो ये जो कहा कि हमारी तो कोई कामना होती नहीं, क्यों नहीं होती, कामना का प्रश्न चला आपकी, क्यों नहीं होती इच्छा, कि हमने भगवान की इच्छा में इच्छा मिला थी। अब भगवान की इच्छा वैसे ही होगा, राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा से नहीं कोई, भगवान चाहे वही होता है, इसको उल्ट फिर कोई कर सकता नहीं। तो हम इच्छा क्यों करें, भगवान की इच्छा पर छोड़ दी, अब भगवान करें वही होगा। तो भगवान करेंगे वो ठीक ही होगा, हम क्यों इच्छा करें, हम तो गड़बड़ी कर देंगे, जैसे माँ की बात मर जाए ऐसी कहते बताओ। इस बात हम अपनी इच्छा क्यों करें, भगवान को छोड़ दी, भगवान करते उसी में इच्छा, ऐसा हो गया। हम तो ऐसे ही चाहते थे, तुम पहले क्या चाहते हो, तो क्या पहले मेरे को पता नहीं है हम क्या चाहते हैं, हो जाए तो कहते हैं हम ऐसे ही चाहते थे, क्योंकि भगवान की इच्छा में हमें इच्छा मिला दी, अगर भगवान की इच्छा का पता नहीं तो पहले कैसे कैसे होगा, हमने पहले नहीं किया, पहले हो जाए क्योंकि हम ऐसे ही चाहते थे, क्यों भगवान की इच्छा से हुआ है। दो बात है, एक तो करने की है, एक होने की है। तो करने में रहना सावधान, होने में रहना प्रसन्न। करने में सावधान रहो, करने में सावधान, करना है काम, अच्छा करना है मंदा नहीं करना है, हित करना है अहित नहीं करना है, सेवा करना है दुख नहीं देना है, चोरी विचार साध, खराब काम आशी संपत्ति वाले नहीं करना है, शुभ काम करना है, करने में सावधान रहो। होने में सावधानी की जरूरत नहीं, क्योंकि होने में हमारे हाथ की बात ही नहीं है, जो हो जाए उसमें खुश। अरे बुखार आ जाए मुख में, बुखार में खुश, स्वास्थ्य ठीक हो जाए उसमें खुश, नफा हो जाए उसमें खुश, घाटा लग जाए उसमें खुश, जायद राखे राम ताइद रहिए, मौज रहेगी। अपने करने में सदा सावधान, अच्छे से अच्छे उत्तम से उत्तम काम करे, और होने में चिंता हम क्यों करें। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को भगवान को चिंता है, जिसने राम जय सोई प्रतिपाली है रामदास गोविंद, जिसने जन्म दिया वही पालन करेगा, हम चिंता क्यों करें। हमने पहले कहा था भगवान से, क्या याद करो कि महाराज वहां हमारे को जन्म देना, उस माँ बाप के उस माँ के वहां जन्म देना, हमने कहा ही नहीं, अरे भगवान ने दे दिया तो हमें कहने की क्या जरूरत है, अब जैसे रखे तेरी मर्जी से रखो। हमने ये कहा था कि हम समय तो सुख देना, हम समय हमारे को दुख देना, स्वयं भगवान देते बिना कहे, तो फिर हम क्यों कहें ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, आप क्यों करें जान करके। जैसे कहावत है कि पत्थर उछाल करके सिर क्यों रखे नीचे, चोट लग जाएगी, चोट लगी तो क्यों उछाले, क्यों पैर से पत्थर रखा है भाई, पत्थर ऊपर फेंक करके श्री को आज लग गई तो लग गई तो लग गई। एक बार क्यों करते हो ऐसा, पहले क्यों करते हो, तो हम आप जानकर क्यों करें, होगा तो वही भगवान करें, वही अशोई राम रचिरा का, तो रचिरा का वही हो ही है, तो ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, नाहक करते हो, बिल्कुल गलती की बात है, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, हाथ की बात है क्या। अभी आपको बताया किसी के भी उम्र भर में मनचाही बात नहीं हुई तो कैसे हो जाएगी, इस वास्ते करने में भगवान को दे दो महाराज, आप चाहो सो करो, हम अपना करेंगे बड़े सावधानी से, अच्छा अच्छा काम करेंगे, तो करने में सावधान रहो, करने में गलती मत करो, करने में पाप मत करो, अन्याय मत करो, दूसरे को दुख मत दो, कष्ट मत दो, ये करने में अपने सावधान रहो, होने में क्या चिंता अपनी, होने में तो राम जी करते वो ठीक होता ही है, भगवान करे सो ठीक, राम की इंसा है सो हो ही, सूर्य स्वरूप होता नाम मात्र प्राणियों के सूर्य है, राम के कहने से होता है, अन्यथा कोई कर नहीं सकता, तो राम जी के हाथ में है, वो करेंगे वो होगा, हमारा किया तो होगा नहीं, होगा भगवान का किया, और भगवान है सूर्य स्वरूप होता नाम प्राणी मात्र के परम सूर्य है परमात्मा, तो हमारा भला होगा वही काम करेंगे, इस बात हम कामना क्यों करें, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दें, मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा, सदा खुश रहेंगे, अपनी कोई इच्छा क्या चाहते हो, हम कुछ चाहते ही नहीं, हम कुछ चाहते ही नहीं, वो एक कहानी सुनाई थी ना, वो नहीं सुनाई तो फिर सुना दे। काश्मीर के राजा एक दिन चले गए जंगल में, तो जंगल में एक संत बैठे थे, तो उन्होंने प्रश्न किया कि आप कौन है, तो संत ने पूछा आप कौन है, कि मैं तो राजा हूं, इस देश का राजा हूं, तो साधु बोले कि मैं महाराजा हूं, कि तुम महाराजा कैसे हो, तुम राजा कैसे हो, तो तुम कहते हो मैं राजा हूं, तुम राजा अपना बताओ, तो आप महाराजा कैसे हैं, कि आप राजा कैसे हैं बताओ, कि मैं राजा हूं, हमारे देश में चाहे जिसको निकाल दूं चाहे जिसको दे दूं उस बार राजा हूं, चाहे जिसको निकाल दो आप, हाँ मेरे घर निकाल दो मेरे को, तो अपने राज्य में से मच्छरों को निकाल दीजिए, ये क्या काम करते हैं आपका, क्या पैदा होती है इससे, मच्छरों को निकाल दीजिए, चाहे जिस निकाल दे, मच्छरों को तो एक मच्छर को तो निकाल ही नहीं सकते, चाहे जिसको निकाल दे तो अभिमान है, चाहे शु दे दे लाख रुपए मेरे को दे दो, अब लाख रुपये दे दे कोई आंकड़ा पत्ता है क्या, दे दे लाख रुपये दे दो मेरे को, दोनों सुख हो गए, तो तुम महाराजा कैसे हो, हमारे को चाहिए ही नहीं, इस वजह महाराजा है, बोलो हमारे महाराज अपना कैसे खंड करोगे, हमारे को चाहिए नहीं, हमें कुछ भी चाहिए नहीं, हम जीना भी नहीं चाहते, मरना भी नहीं चाहते, हम चाहते ही नहीं, आपको तो महाराजा कैसे, महाराजा में क्या कमी आएगी, राजा में तो कमी आ जाएगी, चुप हो गए, तो जिसे कुछ नहीं चाहिए, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहानुभूति शाह, बादशाहों का बादशाह है, कुछ चाहे नहीं है। एक भगत की बात आती है, एक भजन करने वाले संत थे, तो खूब भजन के भगत कई तरह के होते हैं, भगत एक पागल होते हैं, संसार की दृष्टि से ऐसे होते हैं, भजन करते थे तो एक टोपी बनाई लंबी लंबी टोपाई बनाई और मस्ती बैठे कीर्तन कर रहे थे, बड़े मस्त हो रहे थे, भगवान आ गए साक्षात, आगर सामने बैठे क्या ये मस्ती काहे की है कि दुख की काहे का है, कि इतनी खुशी मनाते हो दुख की बात, हमारा दुख कोई है ही नहीं, तो जानते हो नहीं मेरे को, हाँ जानते हैं अच्छी तरह से, तो ये टोपी बड़ी लगाई लंबी कि लगी किसी बाप की है क्या, हमारी है, कैसी बिक्री भी करते हो क्या, कि बिक्री किसी को लेना में खरीदने वाला तो हो, आपके पास त्रिलोकी तो है और आपके पास क्या है, क्या दोगे बताओ, कहते इतनी मिजाज, कहते मोल थोड़ी लाए मिजाज, घर की है, तो तो जानते हो कि नहीं? तो मैं जानता हूं, आप भगवान है, जानता हूं मैं, पर मेरे को भी जानते हो कि नहीं? तेरे को क्या जाने कि महाराज आपकी प्रसिद्धि हमने कर रखी है, दुनिया में भगवान है, भगवान है। अगर नहीं गया तो आपको पूछेगा कौन, बताओ? आपकी प्रसिद्धि तो हमने की, दर्शन तो आपको देते नहीं, हम कहते हैं भगवान है, भगवान है, भगवान है। तो भाई आप ऐसा करते हो तो मजा देते, हम नहीं कहेंगे तो आप भी मत कहना, टॉपिक लेंगे करने, समझे? ऐसा नहीं कहना, तो अच्छी बात है। भगवान के सामने भक्त अट जाता है महाराज, तो परवाही नहीं करता भगवान की। अरे बच्चा माँ के सामने अट जाए तो बच्चे की जीत होती है, माँ की हार हो जाती। दोनों लड़े हुए पांच सात से, बल्कि बच्चा है तो वो कहते जाकर, वो कह देता तेरे को माँ नहीं मानूंगा, तो जा कहते बेटा ही नहीं मानू। थोड़ी देर में माँ ढुल जाएगी, वो गर्ज कर गया, नहीं मैं नहीं आऊंगा, तेरे गोदी भी नहीं आऊंगा, तेरे को माँ ही नहीं मानूंगा। बच्चा समझता है कि माँ की बड़ी भारी गर्ज है मेरी, अरे गर्ज तो है पर तेरा पालन किसने किया है, जन्म किसने दिया है, पर मिजाज करता है नहीं। तो दोनों की लड़ाई होने पर माँ हार जाती है, अंत में गर्ज करती है, आ जा बेटा ले, आ जा गोद में, आ जा दूध पी ले, ये ले, ना कहीं नहीं होगा। तो माँ गर्ज करती है, बेटा नहीं पड़ता। इस प्रेम की लड़ाई में बलवान हारता है, बैर की लड़ाई में बलवान की जीत होती है, निर्बल हारता है, और प्रेम की लड़ाई में बलवान हारता है। क्यों? प्रेम है उसमें ज्यादा, वो ले नहीं सकता, इस वास्ते हार जाता है। तो भगवान का प्रेम ज्यादा है जीव पर, भगत पर। भगत तो बिना भगवान के कई चलाए, पर भगवान से नहीं रहा जाता भगत के बिना, एकाकी नरमते अकेले ना आवड़े कौन भगवान में, समझे? इस बार भक्त होती है। तो बात कर रहा था कामना की, तो कामना है वो ठीक नहीं है। अब एक थोड़ी बात है भाई, कह देता हूं, समय हो गया। कामना पूरी नहीं होती कहते, त्याग कठिन है, तो पूरी होनी सुगम है क्या? अब गण सुनाओ, नारायण नारायण नारायण।